Μουσική, τραγούδια από ταινίες που αγαπήσαμε, ταινίες που θυμόμαστε, ταινίες που έχουμε ξεχάσει. Βήμα FM, δεύτερο μέρος, Δευτέρα σήμερα. Όλη την εβδομάδα, αυτήν την εβδομάδα θα αφιερωθούμε στον κινηματογράφο και βλέπουμε και για τις επόμενες εβδομάδες τι θα γίνει. Από τις σπουδαιότερες μουσικές που έχει γράψει ο Ευαγγέλης Παπαθανασίου, ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου. Ένα χρόνο μετά το Όσκαρ για το Chariots of Fire, Blade Runner. Ένας φίλος μας, ένας καλός φίλος εκπομπής το ζήτησε, μας το θύμισε, ο Θεός Κτίστης, Blade Runner. Δεν θα ακούσουμε μόνο το βασικό θέμα αυτό που είναι και στο τέλος της ταινίας, στους τίτλους, αλλά θα παίξουμε κι άλλο ένα κομμάτι. Ο Βαγγέλης είναι κάτι το ανεπανάληπτο για την κινηματογραφική μουσική. Υπάρχουν πραγματικά δεκάδες καλλιτέχνες που έχουν γράψει κινηματογραφική μουσική και αναφέρονται στο Βαγγέλη Παπαθανασίου σαν όχι απλά ίδαλμά τους, σαν τον άνθρωπο που τους έκανε να γράψουν μουσική. Ένας από αυτούς είναι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ινδός, προσέξτε, συνθέτης A.R. Rahman, που έχει πει ότι αν δεν ήταν ο Βαγγέλης εγώ δεν θα γινόμουν συνθέτης, γιατί με ενέπνευσαν τα έργα που είχε γράψει στη δεκαετία του 70. Προσωπικά εμένα, μία από τις μεγαλύτερες γυναίκες του αμερικάνικου τραγουδιού, έστω και αν δεν έκανε την τεράστια επιτυχία που έχουν κάνει οι άλλες, αλλά έχει επηρεάσει δεκάδες γυναίκες, η Έρθα Κιτ μία φορά στο σπίτι του Βαγγέλη μου είχε πει ότι καθόταν και άκουγε το Chariots of Fire επί ώρες με τα ακουστικά και μου έλεγε συνεχώς ότι τέτοια μουσική δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή της η Eartha Kitt. Εμείς τώρα ακούμε άλλο ένα θέμα από την ταινία του Ridley Scott, Blade Runner. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι εκείνο το κορίτσι που σου άρεσε στο δημοτικό, αλλά ποτέ δεν της μίλησες, γιατί σου έριχνε ένα κεφάλι.

Tiny Dancer του Elton John από την ταινία Almost Famous. Πίσω στο χρόνο, αρκετά τώρα, φεύγουμε από το 1990-1973, ένα φιλμ που είχε κάνει εντύπωση και στην χώρα μας, με μια καταπληκτική μουσική που είχε γράψει ο Neil Diamond. Το φιλμ ήταν επίσης υποψήφιο για 2 βραβεία Όσκαρ. Είχε γράψει μια καταπληκτική μουσική για την ταινία Jonathan Livingston Seagull. Ένα γλάρο παρακολουθούσαμε και την ιστορία του στο φιλμ αυτό. Painted sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him there. On a distant shore, by the wings of dreams, through an open door, you may know him. If you may there's a pain that aches for a word which speaks on a theme that is timeless. While the sun god will make for your day sing as a song in search of a voice that is silent. And the one God will make for your way. Thank you. Ακούσαμε το τραγούδι στο τέλος της ταινίας Jonathan Livingston Seagull του 73. Η μουσική στην ταινία και το τραγούδι αυτό είναι του Neil Diamond. Συνεχίζουμε με μία μικρή ταινία από αυτές τις ταινίες του, θα λέγαμε, ανεξάρτητου κινηματογράφου. Μία ταινία όμως με δύο καλούς τοπιούς, δύο πάρα πολύ καλούς τοπιούς που είχαμε δει το 2010 με το Ryan Gosling και την Michelle Williams, το Blue Valentine. Στην ταινία αυτή τη μουσική έχει γράψει ένα επίσης καλό αλλά περιθωριακό συγκρότημα, η Grizzly Bear. Όλο το soundtrack της ταινίας είναι τον Grizzly Bear. Στην εκπομπή λοιπόν αυτή που παρουσιάζουμε κινηματογραφική μουσική από τους μεγάλους συνθέτες της δεκαετίας του 40 και του 50 μέχρι τα εναλλακτικά συγκροτήματα του καιρού μας. Μουσική λοιπόν Grizzly Bear από το film Blue Valentine. Σας θύμισα τη μουσική της ταινίας Blue Valentine, κάποιοι από εσάς έχετε δει το φιλμ αυτό, με το συγκρότημα Grizzly Bear. Ο Paul Bowles έφυγε από τη ζωή το 1999. Άρα ζούσε όταν έγινε η ταινία αυτή σε μία νουβέλα του, του 1949, από τον Bernardo Bertolucci με την Deborah Winger και τον John Malkovich. The Sheltering Sky. The Sheltering Sky, η μουσική είναι του Ρουίτσι Σακαμότο και ταινία φετινή, την είδαμε το καλοκαίρι, νόστιμη ταινία, είναι το Chef με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική Latin, γυρισμένη στις νότιες πολιτείες της Αμερικής εκεί στο Τέξας και στη Λουιζιάννα. Ακούμε λοιπόν από το Chef όπου έπαιζε η Σοφία Βεργάρα και διάφοροι άλλοι και η Σκάλετ Γιόχαρσον. Ακούμε, ποιον ακούσουμε, να ακούσουμε σήμερα το Cavern, γιατί έχουμε παίξει παλιότερα το I Like It Like That, από την ταινία Chef. We'll be right back. ακούσαμε το Cavern, ένα κομμάτι που σας θυμίζει βέβαια, γιατί πάνω σε αυτό έχει βασιστεί, το White Lines του Grandmaster και τα λοιπά. Το συγκρότημα του Liquid Liquid ήταν ένα πολύ καλό group που βγήκε στην Αμερική εκεί αρχές δεκαετίας του 80, και το τραγούδι αυτό, το Cavern, ακούγεται στην ταινία που είδαμε πριν από λίγες εβδομάδες και εδώ, στην ταινία Chef. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη? Προστάτεψέ τον με Motupros, το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της συχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. allabouthotels.com Μιλάνο, δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Με ένα τετράδιο από τα σχολικά είδη της UNICEF θα πάνε σχολείο περισσότερα παιδιά από ό,τι φαντάζεσαι. Βοήθησέ μας και εσύ να στείλουμε περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο σχολείο. Για παραγγελίες απευθυνθείτε στο 801-500-12345 όλο το 24ωρο, στα καταστήματα και τα περίπτερα UNICEF και στο www.unicef.gr. Τετράδια θα βρείτε στα ΕΛΤΑ και στα καταστήματα των τραπεζών του διευρυμένου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς και Γενικής Bank, καθώς και στη Citibank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 8, κουνελάκι του Playboy Γιώργο, το οποίο παντρεύτηκε έναν κύριο 81 ετών. Μα, από έρωτα φαντάζομαι. Τι άλλο. Επειδή είχε και μερικά δισεκατομμύρια, πιστεύεις ότι αυτά παίζουν ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις? Ήταν και χιουμορίστας ο παππούς. Την έβαλε και κάτω. Σου λέει, έχει το πακέτο ο άνθρωπος. Ναι, λέει αυτή, μαζί σου γνώρισα τον έρωτα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Είναι κάποιες ταινίες που αν τις ξαναδείς μετά από λίγο καιρό, φαντάζεσαι ότι είναι το ίδιο καλές όπως τις είδες την πρώτη φορά. Έβλεπα λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ξανά το LA Confidential που έχουμε παίξει τη μουσική του σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές μας τον Αύγουστο. Θα παίξουμε κάτι άλλο σήμερα. Και συνειδητοποίησα ότι είναι μία από τις ωραίτερες ταινίες σε αυτό το στυλ το νέο νουάρ. Η ταινία αυτή του 1997 με καταπληκτικές ερμηνείες από όλους σχεδόν τους πρωταγωνιστές. Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, αυτοί οι δύο απογειώθηκε η καριέρα, ιδιαίτερα του Russell Crowe, απογειώθηκε η καριέρα του μετά από την ταινία αυτή. Η Kim Passenger είναι από τους καλύτερους ρόλους που είχε κάνει και δίκαια είχε πάρει το Oscar δεύτερου ρόλου. Danny DeVito και τόσοι άλλοι. Στην δεκαετία του 50 σε ένα Los Angeles πάρα πολύ ωραία κινηματογραφημένο από τον σκηνοθέτη, και η μουσική παντού με τραγούδια από την δεκαετία εκείνη, αλλά και λεπτομέρειες που είδα, ας πούμε, που το είχα ξεχάσει, ότι πάνε μια στιγμή στο κινηματογράφο και βλέπουν την ταινία «Διακοπές στη Ρώμη», και επίσης σε ένα άλλο κινηματογράφο «Οι Διακοπές στη Ρώμη» είναι μια καταπληκτική ταινία της δεκαετίας του 50 με την Audrey Hepburn που είχε πάρει το Όσκαρ. Επίσης άλλη μια σημαντική ταινία που αυτά είναι points ειδικά από τον σκηνοθέτη, το Bad and Beautiful, επίσης μια φοβερή ταινία εκείνης της εποχής. Από το LA Confidential ακούμε ένα καταπληκτικό κομμάτι εκείνης της δεκαετίας με τον Johnny Mercer. You got to accentuate the positive elim. Mind it the negative and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum. Bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accept to hate the positive evil. and have faith. A pandemonium liable to walk upon the scene. You got to accentuate the positive. Yes, yes. I need the negative and latch yes, on yes. to the affirmative. Don't mess with Mr. In Between. No, don't mess with Mr. Από την ταινία LA Confidential ακούσαμε τον Τζόνι Μέρσερ, που αυτός ο τύπος είναι ο ιδρυτής της εταιρείας Capitol, η εταιρεία που υπέγραψε σε αυτήν και έκανε τις μεγάλες επιτυχίες του Σινάτρα, οι Beatles, οι Beach Boys και χιλιάδες άλλοι. Ο Τζόνι Μέρσερ λοιπόν είναι αυτός που ξεκίνησε την Capitol και αυτός που ίδρυσε εκείνον τον πύργο, εκείνο το στρογγυλό κτίριο στο Λος Άντζελες. Λοιπόν, θα σας αφήσω με υπέροχη μουσική από μια καταπληκτική ταινία που θα παίζουμε και άλλα μουσικά κομμάτια, εγώ σημειώνω ποια θα βάλω σήμερα, από την ταινία «Φαντασία» του 1940, και θα είμαστε αύριο και πάλι εδώ μαζί, την ίδια ώρα. Μπαχ και Τσαϊκόφσκι, όπως είχε χρησιμοποιηθεί εκείνη η ταινία. Δεν έχω περισσότερα να πω για την ταινία, γιατί είναι 9 λεπτά το κομμάτι που θα ακούσουμε, οπότε τα λέμε αύριο. Γεια σας.